Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 października, jest 9. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie Trójki wrócimy do sprawy asesorów, których powołanie odmówiła Krajowa Rada Sądownictwa. Komisja Europejska mogłaby zająć się sprawą pomnika Jana Pawła II z francuskiego Plermel, mówił w Trójce wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Zimno, wietrznie, do tego opady. Taka pogoda czeka nas jutro. Policja prosi o rozważność na drogach, na których ruch jest coraz większy. Asesorzy są ofiarami politycznej wojny ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, ocenia rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak. KRS zdecydowała, że nie powoła asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Na liście było 265 nazwisk. Ci ludzie są niewinnymi ofiarami wojny, którą rzecznik Żurek i reszta, większość Krajowej Rady Sądownictwa wytoczyła ministrowi. My to traktujemy jako obronę korporacjonizmu. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek wyjaśnia, że powodem decyzji o niepowołaniu asesorów jest brak informacji o nich, na przykład o ich niekaralności czy stanie zdrowia. To są rzeczy niezwykle ważne. My nie możemy przymknąć na to oczu i oczywiście widać było bardzo duże zamieszanie ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż próbowano w jakiś sposób dosyłać niekompletne akta w trakcie procedowania przez Radę. Odrzuceni przez KRS kandydaci to pierwsi absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Każdy z nich ma prawo odwołać się od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa do Sądu Najwyższego. Komisja Europejska mogłaby zająć się sprawą pomnika Jana Pawła II z francuskiego Plermel. Francuski sąd, przypomnijmy, zdecydował, że z pomnika musi zniknąć krzyż. Grupa eurodeputowanych PiSu chce zwrócić się do komisji o interwencję w sprawie, jak mówią, dyskryminacji religijnej. Tak tę sprawę komentował w salonie politycznym Trójki wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Komisja w ostatnim czasie wykazuje się nadspodziewaną aktywnością. Wypowiada się w bardzo wielu sprawach, które wydawało się do tej pory należą do porządku spraw wewnętrznych różnych państw. Więc jeżeli tak chętnie się angażuje w różne tego typu dyskusje, to dlaczego miałaby się nie powiedzieć, czy to jest wszystko naturalne, by akurat symbole religijne, które dla wielu ludzi są bardzo ważne, aby otworzyć taką dyskusję, czy to jest naturalne, żeby w XXI wieku, w tak rozwiniętej demokracji, symbole religijne były represjonowane w sferze publicznej. Rada Powiatu Sochaczewskiego zadeklarowała wczoraj możliwość przyjęcia pomnika z Francji. Wiatr, niskie temperatury i opady deszczu oraz śniegu. Taką prognozę zapowiadają na dziś i jutro synoptycy, a te warunki trudne są dla kierowców. Tymczasem na drogach duży ruch przed wszystkimi świętymi, a od piątku w wypadkach w całym kraju zginęło 36 osób. Ponad 400 zostało rannych. Tylko wczoraj na drogach zginęło 6 osób, a 103 zostały ranne. Policjanci zatrzymali 147 nietrzeźwych kierujących. Mundurowi przestrzegają jednak, że to dziś na drogach może być najwięcej samochodów. Policja ostrzega, że kolejne dni to zwiększona liczba kontroli drogówki, mówi Radosław Kobryj z Komendy Głównej Policji. Głównymi przyczynami wypadków drogowych, szczególnie tych śmiertelnych, to jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to jest nadmierna prędkość, to nie bez znaczenia pozostaje też alkohol. Ruszający w drogę rano na Mazowszu muszą się liczyć z problemami na drodze krajowej numer 50 między Grójcem a Górą Kalwarią. Tam doszło do zderzenia cysterny z gazem i samochodu osobowego oraz pożaru. Przepompowywanie gazu będzie trwało kilka godzin. Trzy samochody osobowe zderzyły się rano na krajowej 16 na drodze Olsztyn-Ostróda. Rano kierowców może także zaskoczyć aura. Drogi mogą być śliskie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W akcję na rzecz bezpieczeństwa na drogach włącza się Polskie Radio. Na stronie polskieradio.pl można obejrzeć zachęcający do ostrożnej jazdy spot przygotowany we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Były premier Katalonii jest w Belgii. W Hiszpanii grożą mu zarzuty o bunt i zdradę stanu i 30 lat więzienia. Dziś Carles Puigdemont, jak twierdzą media, ma wygłosić przemówienie w Brukseli. Wczoraj spotkał się z przedstawicielami flamandzkich nacjonalistów, którzy współtworzą rząd w Brukseli. Opozycja domaga się wyjaśnień w tej sprawie. Jeden z belgijskich adwokatów, Paul de Beckert, poinformował wieczorem, że zdymisjonowany szef katalońskiego rządu jest jego klientem. Nie powiedział, czy pracuje nad wnioskiem o azyl w Belgii. O gotowości do przyznania takiego azylu mówił przedwczoraj belgijski minister do spraw migracji Theo Franken z nowego sojuszu flamandzkiego NVA. To partia, która opowiada się za secesją Flandrii, a teraz popiera niepodległość Katalonii. Jednocześnie flamandzcy nacjonaliści współtworzą rząd w Belgii, co stawia go w trudnej sytuacji. Premier Charles Michel przedwczoraj zdystansował się od wypowiedzi swojego ministra i apelował, by ten nie dolewał oliwy do ognia. Jednak po informacjach, że kataloński przywódca spotkał się z flamandzkimi nacjonalistami, opozycja zażądała wyjaśnień od szefa rządu. Argumentowała, że ewentualne przyznanie azylu byłemu katalońskiemu premierowi narazi Belgię na poważne konsekwencje międzynarodowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Niestety bez Roberta Lewandowskiego. Naciągnął mięsień uda w meczu z Lipskiem i do Glasgow, gdzie Bayern Monachium zagra z Celticiem, nie poleciał. Brak kapitana reprezentacji Polski skomentował skrzydłowy Bawarczyków Arjen Robben. To dla nas duża strata. Nie jedyna zresztą. Kontuzjowanych jest kilku ważnych zawodników. Brakuje także Tomasa Millera i bardzo tego żałujemy. Idealnie byłoby zagrać w najmocniejszym składzie, ale musimy sobie radzić bez Roberta i bez nieobecnych innych. Lewandowski zagra za to w sobotę w szlagierze Bundesligi z Borussią Dortmund. A w Lidze Mistrzów jeszcze ciekawiej zapowiada się mecz w Rzymie. Roma zagra z Chelsea. 2 tygodnie temu z Londynu Rzymianie wywieźli cenny remis. Było 3-3. Stadion Olimpijski będzie wypełniony do ostatniego miejsca. Od wielu lat dzieje się tak wyłącznie z okazji derbów Rzymu. Włoscy fachowcy i fani nie dawali Romie wielkich szans na wyjście z grupy, szczególnie po kiepskich meczach z Atletico Madryt i Karabachem. Ale remis w Londynie po znakomitej grze wszystko odmienił. Wojownik środka pola Romy, Radjana Engolan, wczoraj na przedmeczowej konferencji prasowej powiedział: w Londynie zagraliśmy wielki mecz. Przegrywaliśmy 0-2 i o mało nie wygraliśmy. Chelsea to świetna drużyna, więc musimy zagrać bardzo uważnie. Ale gramy u siebie, przy pełnym stadionie. W sobotnim meczu ligowym Roma nie zachwyciła, ale wygrała z Bolonią w Rzymie 1-0. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wszystkie dzisiejsze mecze w Lidze Mistrzów rozpoczną się o 20:45. W koszykarskiej NBA zwycięstwo broniących tytułu Golden State Warriors pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 141-113. To jednak nie to wydarzenie, lecz powrót do golfa legendy tego sportu wzbudza największe emocje za oceanem. Tiger Woods wraca i wystąpi w listopadzie w turnieju na Bahamach. Tiger Woods nie grał przez ostatnie kilka miesięcy, narzekał na kontuzję pleców. W tym roku wystąpił tylko w jednych zawodach w styczniu. W ostatnim czasie Amerykanin zmagał się z innymi problemami. Świat obiegły informacje, że sportowiec został zatrzymany przez policję pod zarzutem prowadzenia samochodu, będąc pod wpływem środków odurzających. Ostatecznie okazało się, że był pod działaniem silnych środków antybólowych oraz ułatwiających zaśnięcie. Przed sądem przyznał się do winy. Musiał odbyć specjalną terapię. Tiger Woods od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych prezentuje nagrania wideo z treningu, gdzie pokazuje swoje postępy. W oficjalnym oświadczeniu golfista podziękował również fanom za wsparcie. Z Miami, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce o 17:00. Dziś temperatura nie przekroczy 8 stopni. W całym kraju większe przejaśnienia, ale może padać deszcz na zachodzie, a śnieg na wschodzie Polski. 1 listopada będzie pochmurno, z przelotnymi opadami i dość silnym wiatrem. Na Podkarpaciu tylko plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa. Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę minie 9 minut po godzinie 9:00. Rozpoczynamy audycję. Do południa. Do 12:00 będziemy z Państwem w składzie Sylwia Hej, Michał Jakubik i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Shut your eyes. just waited for better days, our own days. Experience love, our shades of gray. Don't be scared. With you I reach the space. Those are my dreams. And now you're stuck with me, like it was all meant to be. Ze spraw organizacyjnych adres, jeżeli chcieliby Państwo do nas napisać, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Do południa. I już opowiadamy, kto z czym u nas dzisiaj. Ze stałych punktów programu w pierwszej godzinie informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz oraz cykl Opowiem Wam piosenkę i Violetta Myszkowska z niepokojącymi dźwiękami. If I go, there will be trouble. If I stay, there will be trouble. Po 10:00 płyta tygodnia, trójkowy detektyw i opowieść o książce będącej zbiorem wspomnień o mistrzu. On był człowiekiem bardzo wymagającym i wprawdzie miałam bardzo sporadyczny z nim kontakt, ale to już się dało wyczuć, że do niego nie można nie wiedzieć, jakie pytanie ja chcę zadać, że ja nie wiem, o co pytam za bardzo, że może się dowiem, jak on zacznie mówić. Nie, nie. To trzeba było wiedzieć, naprawdę wiedzieć, z czym się przychodzi, bo to był bardzo wymagający człowiek wobec siebie i wobec innych. Mowa o Wojciechu Młynarskim. Niedawno swoją premierę miała książka Mistrz Absolutnie i o niej będziemy rozmawiać w drugiej godzinie naszego spotkania. Przed 11:00 również kolejny fajny film od Ryszarda Jaźwińskiego, później Katarzyna Pruchnicka opowie o zwyczajach kulinarnych jutrzejszego święta, a w cyklu Co proszę? Jan Niebudek i jego gość również będą mówić o tradycji, ale bardziej hiszpańskiej. Robimy tak zwane ofrendas, czyli ołtarze, gdzie postawimy jedzenie, czy na przykład zabawki, czy papierosy, jeżeli ta osoba, która odeszła, paliła czy piła. I właśnie, nawiązując do paliła, będziemy co jakiś czas sięgać po tomik pewnej autorki, który niedawno miał też swoją premierę. Tytuł brzmi Kwiatki i tu pada imię i nazwisko. Czyje są te kwiatki, ale nie będziemy go tak szybko zdradzać. Zresztą może już po pierwszym kwiatku sami Państwo tę autorkę rozpoznają. Kwiatek z rozdziału Ulubiony nauk. Niepalący też trują, tylko inaczej. Do kwiatków i tomiku jeszcze kilka razy przed południem wrócimy. Na zakończenie audycji wysłuchamy kolejnego odcinka Powieści Radiowej, a teraz proszę zebrać całą pozytywną energię, bo za kilka minut będziemy życzyć. Już tłumaczę, o jakie życzenia chodzi. Dzisiaj urodziny obchodzi Bohdan Łazuka. I tak się składa, że w ostatni piątek był on naszym gościem w Trójkowym Studiu. Na zakończenie rozmowy zapytaliśmy go, czym według niego jest szczęście, żeby wiedzieć dokładnie, czego mu życzyć z okazji urodzin. I przypomnijmy, co pan Bohdan odpowiedział. Aż powiem to, taka pani zadzwoniła i mówi: proszę pana, czy pan rzeczywiście się urodził 31 października? A ja mówię: a jak pani sobie to wyobraża? Proszę panią, przy mojej etyce i przy moim morale, proszę panią, ja się musiałam urodzić w okolicach Wszystkich Świętych. Ty wiesz, że ona nie skapowała? Nie! Panie Bohdanie, co to jest szczęście? Wiesz, szczęście to jest kokieteryjne troszeczkę, co ja powiem, ale no taka jest prawda, bo teraz jestem w takim okresie, gdzie moja rodzina w obsadzie wnuk i drugi wnuk, syn i córka, i na tym bym w zasadzie powiedział tytułem Samuela Becketa, końcówka. Oni są szczęśliwi. I oni dają mnie asumpt do tego, że ja z tego powodu jestem szczęśliwy. To jeszcze raz. Tego szczęścia życzymy jak najwięcej. A na antenie teraz piosenka z nowo wydanej płyty zatytułowanej Nocny Bohdan, na którą składają się duety Bohdana Łazuki nagrane z zaproszonymi gośćmi. To teraz może w Warszawie. Chciałem z tobą spotkać się nieraz, gdy w lutym przyszły mrozy, to nie był dobry czas. O tobie myślałem wciąż, a w marcu, kwietniu deszcze, więc nie było jak. Na Tahiti w maju byłem, a tam zasięgu brak. Czekałem na jakiś znak. Może w Warszawie, na dobrej kawie, może w Warszawie, spotkaj się ze mną. Spotkaj się ze mną i już. A w jakiej sprawie? Ja się nie bawię. A w jakiej sprawie? Powiedz mi prawdę. Powiedz mi prawdę i już. Well, Bohdan, Bohdan, you're a very special one. Your sense of humor keeps me hanging on. Without you, there is no fun. I said no to Tony Bennett. It was 'cause of you. Don't keep me waiting, it can feel so blue. I need you, I need to know you. Maybe in Warsaw, when there is no snow, I'm gonna meet you, I'm gonna meet you. And never leave you again. Like in the movies, great Hollywood movies. We'll live together, we'll live together. Forever until the end. Może w Warszawie, na dobrej kawie, może w Warszawie, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną i już. A w jakiej sprawie, ja się nie bawię, a w jakiej sprawie? Powiedz mi prawdę, powiedz mi prawdę i już. Może w Warszawie. Słowa i muzykę napisali Piotr Remiszewski i Marcin Nierubiec. Bohdan Łazuka śpiewał z Miką Urbaniak. A za chwilę już Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny.

Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za minutę 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam, panie Adam. Dzień dobry. Pan wie o tym, że rynek zniczy może być wart nawet miliard złotych, jak podaje Rzeczpospolita. Jednak mimo to kurczy się, ponieważ o dziwo młodzi ludzie nie podtrzymują tradycji. No rzeczywiście, jak się spojrzy na te bazary takie przy cmentarzach we wszystkich świętych, to rzeczywiście ten rynek wygląda poważnie, ale również właściwie konkurencję mu robią sieci handlowe, gdzie właściwie przez cały październik już się stosy zniczy. A zmieniają się te obyczaje. Prawda? Tak, dużo niższe, tak. Dużo niższe, tam się pojawiają rozmaite nowości rzeczywiście każdy zwyczaj się zmienia i nie wiem na ile te zwyczaje związane ze zniczami i sposobem świętowania tego święta będą ewoluować i czy rzeczywiście młodzi w tej chwili jak przechodzą ze wszystkim do świata wirtualnego, to również mają takie wirtualne świeczki, które tam stawiają sobie gdzieś na Facebooku i czy w innych. Więc być może taka czeka. Ale też są znicze elektroniczne, nie wiem, czy pan zauważył. Tak, są znicze elektroniczne, ale nie wiem, jakoś one się specjalnie nie przyjęły, więc starsze pokolenie trzyma się jeszcze w realu tego świętowania ze zniczami, a młodzi, no zobaczymy. A pan, panie Adamie, zajął się piramidami finansowymi, których jest coraz więcej. Tak, rzeczywiście to taki paradoks. Mamy w tej chwili prowadzone w Sejmie śledztwo w sprawie Amber Gold i wszyscy się zastanawiają, jak to jest możliwe, żeby taka piramida mogła wyrosnąć i że tyle osób się na to nabrało, a tymczasem powstają zupełnie nowe. Tak, cały czas powstają nowe, powstają rozmaite odmiany piramid w różnych formach, ale generalnie jest ciągle problem taki, że jesteśmy nabierani, naciągani przez różnych spryciarzy. Niestety internet stworzył możliwość, że te pieniądze nasze gdzieś znikają za granicą, że stajemy się obiektem takich oszukańczych praktyk ze strony jakichś zagranicznych oszustów. No i to jest ten problem związany właśnie z tymi, to się nazywa łowcy frajerów, czyli tacy, którzy dzwonią, opowiadają jakieś bajki, że jakieś inwestycje tylko trzeba wpłacić, a potem te pieniądze będą rosły w nieprawdopodobne. 10-20%, chociaż obiecują. To pan, że to 10-20... Ja ostatnio takie dostałem. No 10-20 to pan dostał jakąś skromną ofertę, oni panu mogą zaoferować i kilkaset procent. No więc to są jakieś rzeczywiście rzeczy, wobec których trzeba mieć pewien krytycyzm. I okazuje się, że te mechanizmy takie urzędowe związane z Komisją Nadzoru Finansowego, ta lista ostrzeżeń publicznych, gdzie się wpisuje te firmy, ona się rozrasta. Okazuje się, że te mechanizmy nie do końca działają. Wczoraj mieliśmy informację, że właśnie ABW zatrzymała kolejną taką grupę właśnie takich oszustów, którzy takich tak zwanych łowców, frajerów, którzy wydzwaniali od ludzi, wyciągali pieniądze. No, trzeba mieć krytyczne spojrzenie, że nie da się w kilkaset procent w ciągu roku pomnożyć swojego majątku. Panie Adamie, dlaczego drożeją paliwa? Na mojej trasie cena benzyny 95, dziś to 4,52 zł, a niedawno było 30. No tak, rzeczywiście drożeją. Bo ropa drożeje. Powodów jest kilka. Oczywiście to można to wytłumaczyć drożejącą ropą i tak producenci chętnie tłumaczą, chociaż oczywiście pamiętajmy o tym, że w cenie paliwa, którą płacimy na stacji, to koszt surowca, z którego ono zostało zrobione, to jest 20 parę procent. Reszta to są podatki, przerób i tak dalej. Rzeczywiście ropa zdrożała i To i tu mamy dwie wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą. Dobra jest taka, że jednak kondycja światowej gospodarki jest no, na tyle dobra, że, mhm. że tego paliwa potrzeba coraz więcej. A zła jest taka, że niestety producenci jednak się dogadali w sprawie obniżenia wydobycia, co powoduje, że cena rośnie, bo na czym im tak zależało, ona przeszła już $60 za baryłkę i nie wiadomo na ile rzeczywiście ta ich walka o podnoszenie cen. Poza tym mamy sytuację jeszcze taką, że zima idzie, więc zapasy poszczególne kraje, które są bardziej zależne, na przykład Stany Zjednoczone bardzo dużo oleju opałowego zużywają, więc tutaj też rośnie popyt. Jest, jeżeli te zjawiska nałożymy jeszcze na słabnącego złotego w stosunku do dolara, no to wszystko daje to daje tę wyższą cenę, tak. Prawda? Panie Adamie, czy jesteśmy w stanie zaprojektować swoje auto? Od czasu do czasu ukazują się takie wręcz dziwne ekspertyzy i tutaj mamy do czynienia też z taką ekspertyzą, że powinniśmy mieć swoje własnej konstrukcji ale auto. Ale pan by chciał sam sobie zaprojektować jakieś auto, czy żeby panu ktoś zaprojektował? Żeby ktoś. Ktoś. Aha, i żeby to było polskie auto. Całkowicie. Tak. No rzeczywiście jest taka w tej chwili taka fala. Ja ponieważ się motoryzacją zajmuję już od kilkudziesięciu lat, więc to obserwuję. No jest taka rzeczywiście tęsknota, żebyśmy mieli narodową markę samochodu. Kiedyś jeszcze w czasach dawnych, że to w FSO, że pamiętam takie były tworzone modele, jakieś wersje Poloneza, Warsa i tak dalej. Syreny. Teraz przyszła hasło, rząd rzucił hasło elektromobilności, więc odżyła nadzieja, że my będziemy, odegramy na świecie jakąś epokową rolę jako producenci samochodów. Wręcz potentatem będziemy. Tak, że będziemy potentatem. Nie wiem, z czego to wynika, dlatego, że samochód elektryczny jest samochodem, więc ci, którzy samochody robią, mają naturalną, że tak powiem, przewagę nad każdym innym, więc stworzenie od zera produkcji samochodów, o czym u nas się mówi, no jest jakimś mitem. My powinniśmy się koncentrować na wejściu w ten świat elektromobilności z produkcją podzespołów. Mamy producentów autobusów, samochodów dostawczych. Tu mamy doświadczenie, pewne możliwości i tu powinniśmy walczyć. Natomiast wiara, że samochody osobowe będą polskiej elektryczne na świecie polskiej produkcji, to jest jakieś trochę bajki. Pan wie, o czym marzą nastolatki, mianowicie, żeby zostać youtuberem. Tak, no kariera minęła, ale to jest ciekawa rzecz, bo ci youtuberzy rzeczywiście stali się takimi gwiazdami. W Polityce mieliśmy niedawno reportaż o takim festiwalu youtuberów, gdzie młodzież szturmowała takie stoiska, gdzie mogli zobaczyć na własne oczy tych swoich bohaterów. Ja sam czasami jestem pod wrażeniem, kiedy widzę, jak wielu odbiorców potrafią zgromadzić młodzi ludzie, opowiadając jakieś historie związane ze swoimi pasjami, zainteresowaniami, życiem i tak dalej, więc to ciekawe zjawisko i ci niektórzy youtuberzy nawet przechodzą później do stacji telewizyjnych i potrafią robić karierę medialną. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do czwartku, 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa. Kasztanowe latte. Na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte. Tylko na stacjach Circle K. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta, chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie, tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz piosenka, można powiedzieć, skarb, bo bardzo szczególna. Prawdopodobnie jest to ostatnie nagranie śpiewającej Anny Szałapak, które szykowane było na jej najnowszy album. Co będzie z albumem, nie wiemy jeszcze, ale teraz na naszej antenie. Spokój. Spokój, dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie. W wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim zamierzam zostać tu dni parę i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Spokój, dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie. W wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim wybieram jedną z dwóch połówek. On czeka, kiedy znów przemówię i powiem, że jestem kompletna i cała, że dobrze, tak dobrze wybrałam. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living our life, living for the future paradise. W studiu jest już Violetta Myszkowska, czyli to takie trochę święto, a w związku z tym, że obiecaliśmy przypominać tomik Zbiór kwiatków, no jeszcze nie mówmy, której autorki, to mam świątecznego kwiatka, mogę? Tak, proszę bardzo. Dawno, dawno temu, kiedy byłam małą dziewczynką, wierzyłam, jak chyba większość dzieci, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem. Od kiedy wydoroślałam, podejrzewam, że nie mówią, bo nie chcą nam psuć radosnego, świątecznego nastroju. Powiem wam piosenkę. To ja się jednak odezwę i zadam ci pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedyś wyłączyć telefon tak na dłużej, a później po włączeniu przeczytać na nim jakieś takie wiadomości, które wywróciły twój świat do góry nogami? Nie, ale najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że ja nie wyłączam telefonu. No i pewnie słusznie, ale to właśnie przydarzyło się rok temu Kyle'owi Dixonowi, który wybrał się na biwak i po powrocie do cywilizacji jego telefon po prostu eksplodował sygnałami o nieodebranych połączeniach, o SMS-ach, mailach i wyrazach ogólnego zainteresowania. Kyle Dixon zawinił tym, że razem ze swoim dobrym kolegą z zespołu, Michaelem Steinem, napisał ścieżkę dźwiękową do serialu Stranger Things, którego drugą serię już możemy od kilku dni oglądać. To jest temat przewodni z czołówki. Czołówki, którą, o ile mi wiadomo, niewielu widzów przesuwa podczas oglądania, bo tak dobrze się na nią patrzy. I jeśli te dźwięki syntezatora uruchomiły jakieś takie sentymentalne odczucia, to bardzo dobrze, tak miało być. Akcja serialu dzieje się w pierwszej połowie lat 80. i można w nim zauważyć naprawdę wiele ukłonów w stronę ówczesnej popkultury. I to w każdym detalu, bo na przykład plakaty Stranger Things wyglądają jak plakaty Gwiezdnych Wojen, na przykład. Muzyka też jest takim ukłonem, bo oczywiście to bity i syntezatory. I to takie prawdziwe, a nie komputer, który je udaje. Kyle Dixon i Michael Stein znają się na rzeczy, bo są połową zespołu Survive, który jest na scenie od 8 lat i specjalizuje się w takich właśnie dźwiękach. Panowie mieli jednak zagwozdkę niemałą z tym serialem, ponieważ z jednej strony jest to horror, a z drugiej strony trzeba było muzycznie stworzyć coś lżejszego, bo przecież głównymi bohaterami tego serialu są dzieci. To musiały być lata 80., ale nie kiczowate. I poza tym w ich przekonaniu kompozytorzy filmowi, którzy działali właśnie wtedy, często tworzyli na syntezatorach i zupełnie wyeksploatowali temat, także myśleli, że nie da się już zrobić nic nowego. I trzeba przyznać, że to trochę onieśmielająca myśl, kiedy zaczyna się praca, prawda? No ale udało się. Jak już wspomniałam, Dixon dostał bardzo dużo pozytywnych opinii po premierze pierwszej serii od razu. I co ciekawe, ta ścieżka dźwiękowa, w ogóle nie zakładano, że ona zostanie wydana. Ale tak się spodobała, że na prośbę fanów tak się stało. I nie dość, że została wydana na płycie, nie dość, że na winylu, to jeszcze w wersji kolekcjonerskiej na kasecie magnetofonowej. I to jest sygnał takiego trendu, który w muzyce filmowej ostatnio się pojawił, mam wrażenie. Okazuje się, że lata na przykład właśnie 80. czy wczesne 90. są bardzo pozytywnie odbierane przez publiczność. I widać to na przykład w zwiastunach, w których nieraz już słyszałam zamiast takich podniosłych tonów orkiestry, coś znane od wielu, wielu lat. Wraca też się chyba do składanek promujących film albo serial i tak było na przykład w Strażnikach Galaktyki i tak jest właśnie w przypadku Stranger Things, bo oprócz muzyki Dixona i Steina pojawia się również kilka dobrze znanych piosenek. I mam tę składankę tutaj przed sobą i widzę tu na przykład The Police albo Duran Duran, jest Toto i Skorpionsi. No, młodsi widzowie na pewno mogą wiele nadrobić, a starsi na pewno się uśmiechnąć. A takim leitmotywem tego serialu, ważnym również dla fabuły, jest na pewno ta piosenka. Ja nie mam wątpliwości, że państwo ją znają. Tutaj w wykonaniu jednego z aktorów, Noah Schnapp, bardzo, bardzo młody aktor, bardzo obiecujący, a w wykonaniu oryginalnym The Clash i z tą piosenką właśnie państwa zostawię. Violetta Myszkowska wróci za tydzień. Dziękujemy. Dziękuję. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free, careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. And if I stay, it will be double. spoglądając na skrzynkę i wnioskując z wiadomości od Państwa, adres natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, stwierdzam, że już część z Państwa rozgryzła, czyje to są kwiatki, ale my jeszcze nie powiemy, a teraz oczy kamienic patrzą na nas. Złamane zęby bram, sypienią historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była, gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały.